Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I dag får vi regn, slud eller ligefrem haglbyger. Men der kommer også lidt sol ind imellem. Temperaturer omkring de 5 grader. Vinden bliver frisk og op til cooling fra vest og sydvest i Nordvestjylland med vindstød op til stormstyrke. Og nu skal vi over til vores naturvidenskabelige program, hvor der stilles skarp på alt det, der får os til at sige enten er eller wow. Her er tredje planet fra solen. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. I dag skal vi se på en lille bogstavkombination, der har meget stor betydning. ADHD. Vi skal også høre om en helt ny, uopdaget, invasiv art, der får vores kyster til at lugte af prut. Vi skal høre sidste del af serien om atomets historie. Vi skal høre nyt om nøgenrotten. Og vi skal høre om årets danske forskningsresultat. Men allerførst til ADHD. Bølgerne er gået højt om bogstavdiagnosen ADHD, der står for Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, altså en opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelse. Normalt er ADHD noget, vi forbinder med børn, men for nylig meldte Erik Petersen, overlæge i regionspsykiatrien i Herning, ud, at ca. 80.000 voksne i realiteten burde få ADHD-medicin. Vi vil nu se lidt nærmere på diagnosen ADHD. Først og fremmest vil vi sætte ADHD under videnskabelig lup. For selvom diagnosen nærmest er blevet hvermandseje, så er det tiltrængt at få belyst, hvad den egentlig står for. Hvad ved vi om diagnosen? Hvad ved vi om medicinen, der bliver brugt til at afhjælpe symptomerne? Og hvad ved vi om følgevirkningerne på medicinen? Og skal vi nu til at medicinere 80.000 voksne? Med mig her i studiet har jeg psykiater Marianne Bress-Geoffroy. Marianne, lad os lige tage de historiske briller på, for hvis man slår op i aviserne, så virker det som om ADHD, det er noget, sådan, det er noget vi har opfundet for nylig. Der var også blandt andet på svage forældre som årsagen til ADHD-symptomerne og reform på pædagogikken og opgøret med den sorte skole har skabt de her børn, som har svært ved at rette deres opmærksomhed og koncentrere sig. Hvad siger du til det? Altså, selve symptomerne er jo blevet beskrevet så langt som 100 år tilbage. Og det er jo en meget karakteristisk skal man sige, profil, som man kan få frem ved at snakke eller udspørge både børn og voksne, som har problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Og så skal man jo også huske på, at det mindst 40 år har man behandlet tilstanden i USA, og så har vi gradvist også i psykiatrien på europæisk grund fundet ud af, at der er noget at komme efter ved at behandle folk, der har de problemstillinger. Så man er blevet mere og mere opmærksom på, at der er de her symptomer, og at man faktisk har så en måde, man kan behandle dem på. Det er det, ja. Så nu har Erik Petersen, så altså overlægen i regionspsykiatrien i Herning, han har så sagt, at 80.000 voksne i realiteten burde få ADHD-medicin. Du sidder jo selv og udreder voksne, for om de har ADHD. Hvad fortæller dine erfaringer, eller går der for mange voksne rundt med ADHD, som måske bliver behandlet for depression eller angst? Altså, en ting er jo, at jeg sidder og udreder og behandler voksne, og det korte svar er jo ja, der går rigtig mange voksne rundt, som har ADHD og ubehandlet ADHD, og som har været i mange år i behandling med antidepressiv medicin og været i angstbehandling, uden at få en ønsket effekt. Den gruppe er interessant at tilbyde yderligere undersøgelser og udredning, fordi det er en radikal forandring af ens liv, hvis det er sådan, ens problemstilling i virkeligheden er ADHD. Og pointen er jo, at der er lavet utrolig meget forskning i udredning og behandling af børn. Men på voksenområdet halter vi jo bagefter, fordi man har troet, at ADHD forsvandt, eller man voksede sig ud af det. Og pointen er jo, at det kriterie, man især har været opmærksom på for at undersøge børn, det var, om de var hyperaktive. Men vi ved nu, at netop det hyperaktive er noget, man undertrykker, når man bliver ældre og voksen og godt ved, hvordan man skal opføre sig. Det lærer man så at undertrykke. Det lærer man at undertrykke der i sen teenagealder, og det er det, man har taget som udtryk for, at så forsvandt tilstanden. Og det har gjort, at der har manglet tilbud til børn og unge med ADHD, når de blev voksne. Men det har jo også gjort, at vi ikke har været opmærksom på, at der var mange voksne, som kunne trænge til egentlig at blive undersøgt, som ikke var blevet undersøgt som børn. Men kan du lige forklare, hvad det er for nogle specifikke forstyrrelser? Altså, hvad er symptomerne på ADHD? Altså, symptomerne er jo dels, og det er sådan set den mest handicappende symptomproblematik hos voksne, det er det, der hedder opmærksomhedsforstyrrelse. Og det, der ligger i det, er, at man meget let distraheres, men meget let mister fokus. Det vil sige, hvis man er i gang med en opgave, bliver man distraheret og kommer i tanke om, at man skal noget andet, så hopper man ud af den opgave, man var i gang i, og man bliver aldrig færdig med ting. Og det vil sige, at man bliver meget stresset over alle de små hverdagsagtige opgaver, man skal have håndteret som voksen i vores kultur. Men det klinger jo meget velkendt. Har vi ikke alle sammen en rem af huden af det? Og der er det jo så, jo, vi har alle sammen en rem af huden, fordi det er jo ikke et enten eller. Det her, når vi snakker om ADHD, er det ikke en sygdom. Det er en neuropsykiatrisk tilstand. For eksempel vil jeg nogle gange bruge eksemplet med ordblindhed. Ordblindhed er jo ikke en sygdom. Og hvis ikke jeg skulle læse ord, ville jeg aldrig opdage, at jeg var ordblind. ADHD er heller ikke en sygdom. Vi er alle sammen på, det er sådan et spektrum, hvor man kan sige, at ude i yderpunkterne, der vil man kunne blive meget belastet, hvis det er sådan, at man er meget lydfølsom, let distraherbar og er bedst til at fokusere på store udfordrende opgaver. Så i den udstrækning, man er ude i yderspektret, så vil man blive usædvanligt udfordret, hvis man for eksempel sidder i et åbent kontorlandskab, hvor man kan høre alt og alle hele tiden. Og har adgang til internet osv. Præcis, ikke? Så afhængig af, hvad for en neurotype vi er, og det er det, der ligger i det, er jo, at det er genetisk. Det er lige så genetisk, som hvor høje vi kan blive. Vores højde er afgjort efter, hvilke gener vi har fra far og mor. Og så ved vi, at den neurotype, vi har, det er ikke noget, vi kan lave om på. Altså, vi kan selvfølgelig prøve at tilpasse rammerne, sådan så vores sanseapparat bliver negativt udfordret mindst muligt. Og der er der bare en masse ting i vores kultur, som rammer ind på lige præcis den her subgruppe i befolkningen, som altid har eksisteret, men som måske har været mindre udfordret end i de her år. Ja, så det har været de her raske drenge, for eksempel, som man omtalte tidligere, og dem, der kom ned og sidde på bagerste række i klasselokalet, fordi de lavede ballade. Ja, altså, det er raske drenge, men nu kommer vi til at opdage, at der er også noget, der hedder raske piger, og der er også noget, der hedder raske mænd og kvinder. Ja. Men det vil altså sige, at man rent faktisk kunne se et mønster. Altså, der er ligesom der er den der manglende impulskontrol og også en manglende evne til at overskue konsekvenserne af ens handlinger. En manglende evne til at koncentrere sig, måske specielt over bøger. Hvad hvis vi kigger på de indsatte i fængslerne, støder man så ikke også tit på de her? Det lyder meget ledende, det her spørgsmål. Mm-hmm. Det er jo netop, fordi der har været nogle undersøgelser, der viser, at der er faktisk mange i fængslerne med ADHD. Men i alle de, skal man sige, belastede grupper, som der er i vores behandlingssystem, finder man en overrepræsentation af voksne med ADHD. Så det gælder både inden for misbrugsområdet, det gælder inden for kriminalitet, det gælder meget inden for de voldsomme trafikulykker, hvor unge kører hasarderet. Der er en klar link til ADHD-neurotypen inden for den type problemstillinger. Så derfor er der utrolig meget hentet. Også teenage-graviditeter. Det er også der, hvor at man er modig, dumdristig og hopper ud i ting, uden først at have tænkt sig om at tage nogle nødvendige forholdsregler. Så der er meget hente ved at forstå, hvad det her egentlig er for noget, og at vi begynder at være et skridt foran i stedet for et skridt bagefter. Og et skridt foran i den her sammenhæng, det er altså i høj grad en kombination af medicin og coaching. Ikke det ene alene, og ikke det andet alene, men kombinationen. Fordi vi igen taler om, det er hjernen, der ligesom... Hvad er det for en del af hjernen, der arbejder anderledes, eller hvordan er det? Altså, man er meget fokus på det, man kalder de præfrontale områder, hvor vores rationalitet og vores tankevirksomhed ligger. Ja. Men samtidig er det ikke sådan, at man kan isolere det dertil, for det har også noget at gøre med emotionsregulationen. Og det, der er karakteristisk for... Så emotionsregulation, det vil sige, hvordan vi behersker vores følelser? Præcis. Så det, der er karakteristisk, er jo, at man også meget let lader sig rive med følelsesmæssigt, og er meget tydelig at aflæse for sine omgivelser. Så når man bliver glad, bliver man meget, meget glad. Og hvis man bliver ked af det, bliver man meget ked af det. Og hvis man bliver vred, bliver man meget vred. Præcis, ja. Lige det sidste er måske ikke så bekendt, men altså, man tager jo tit Emil fra Lønneberg frem som sådan et eksempel på sådan en typisk ADHD-dreng. Så, og for 100 år siden fik han lov til at være i fred og endte med at blive sovnefodet, tror jeg nok. Men nu vil vi fylde ham med Ritalin. Altså, han endte i brændeskuret, og så kunne han sidde der og snitte sin træmand. Og han gjorde det ikke med vilje, men man kan spørge sig med, hvorfor lærte han ikke af sine erfaringer? Han stak hovedet i suppeterrinen lige efter han havde været med Marielle Lund og fået den slået i stykker, den var blevet lidt sammen, så tager knægten på igen. Var han ikke bare dårligt opdraget? Er det ikke også det? Er vi ikke bare nogle dårlige opdragere, vores børn, der får de her, der opfører sig på den måde? Altså nu, jeg vil lige gå ind og korrigere dig, fordi det sagde, ham gjorde man ikke noget ved. Men jo, fordi hans mor var jo psykiatriambulance, og hun sørgede for, at han kom ind på lukket afdelingen og beskyttede ham mod ADHD-far, der var ved at banke hans hoved ned mellem skuldrene. Så han var jo en dreng, som på mange måder blev håndteret og krise håndteret af moren, ikke også? Men pointen er nemlig, at når vi snakker impulsforstyrrelse, så er det det, at man får en umiddelbar tilskyndelse til en handling, men der er ikke nogen forsinkelse, der er ikke nogen tid mellem tanke og handling. Det vil sige, at man når ikke at stoppe op. Man får bare gjort ting. Og når man bliver behandlet med ADHD-medicin, så giver man folk det lille tidsrum, som de ikke har fået med sig fra start af. Der får de den lille forsinkelse på, at de som gør, at de for første gang i deres liv måske oplever at kunne stoppe op og sige, åh nej, jeg skal ikke til venstre her, jeg går altså til højre nu. Så medicin, og det er jo fantastisk. Ja. Medicinen giver dem simpelthen sådan en mental håndbremse. Det kan give en forsinkelse af impulsiv adfærd. Og dem, som altså specielt voksne, der har det her problem, er jo rædselsslagne over det, fordi vi snakker om normalbegavede, skorstreg, meget intelligente mennesker, som faktisk får angsttilstande over, at de har svært ved at håndtere deres egen adfærd. Så man sidder og tænker, åh nej, ikke igen. Nu Præcis. Sker den. Åh nej, og man kan ikke stande. Jeg har haft nogen, som henvist fra kommuner, mænd, med meget latent aggression, som simpelthen ikke har turde gå ud i et job, fordi de vidste, at hvis der kom en boss og sagde noget skævt til dem, så kunne de finde på at gå på dem. Så der er nogen, der simpelthen bare ikke tør gå uden for en dør nærmest, fordi de er bange for, at de ikke kan styre deres impulsive trang. Ja. Inden vi går videre, så skal vi lige møde en ung kvinde, der for godt og vel et år siden fik en forklaring på mange af de nederlag, hun har oplevet i sit liv. Hun hedder Daisy Madsen, hun er 27 år, og hun fortæller her om, hvordan hendes liv så ud, inden hun fik diagnosen ADHD. Jeg skal lige beklage den dårlige mobilforbindelse. Jamen, den så forvirret ud. Altså, den var på den måde, at jeg havde svært ved at koncentrere mig, og jeg havde svært ved at forstå, hvorfor andre mennesker for eksempel synes, at jeg var enormt påtrængende og larmende og... Ja, det var meget kaotisk. Så du faldt sådan, socialt faldt du udenfor. Hvordan var det sådan, hvordan var det for eksempel i skolen? Har du taget nogen uddannelse? Nej, jeg har ikke taget nogen uddannelse færdig. Jeg har taget en masse forskellige halve færdige. Fordi jeg har simpelthen ikke kunne koncentrere mig eller følge med. Og da jeg var mindre, der var det sådan, at jeg havde meget svært med matematik. Og fik blandt andet at vide, at jeg var dum og kunne ikke forstå, hvad det var, de sagde, og fik skældhud og havde en del problemer med at forstå, hvad det egentlig var, selvom jeg brugte al min koncentration, som jeg overhovedet havde. Og hvad var det så, der skete? Hvad var det, der var vendepunktet for dig? Jamen altså, det var, at jeg fik større ADHD og fandt ud af, at det ligesom var det, der var galt, som man siger. Så jeg fandt ud af, at ja, jeg var anderledes, men jeg var ikke alene om at være anderledes. Og hvordan betød det? Altså, hvad betød det for dig, at du lige pludselig fandt ud af, at det var ikke kun dig, der var sådan? Hvad havde det betydning for dig? Jamen, det havde jo kæmpe betydning, blandt andet ved, at man kunne skrive inden sammen med andre, der havde et spørgsmål som en selv inde på den blog, der hedder ADHD-foreningen, og kunne læse og fuldstændig sætte sig ind i, hvordan de havde det, og de kunne også give en respons, hvis man skrev et indlæg på, at det var ikke kun mig, der havde det på den måde, så man fik mere ro, altså, og følte sig ikke dum. Og hvad gør medicinen også? Fordi du har jo også fået medicin for din ADHD. Ja. Jamen altså, det den gør, det er, at jeg tager selvfølgelig en pille om morgenen og står op. Og jamen, altså før i tiden har jeg altid været meget træt og haft meget svært ved at vågne og sådan noget ting. Når jeg tager min pille om morgenen, jamen så bliver jeg fungerende, eller hvad man skal sige, inde i hovedet. Så den hjælper mig med at kunne vågne, og den hjælper mig med at kunne koncentrere mig og fokusere og ligesom komme i gang med de opgaver, der er i løbet af det. Men altså, de der ting, du beskriver, det der med at ikke at kunne koncentrere sig og sådan noget, altså, det er jo noget, vi alle sammen oplever. Altså, er det ikke bare, fordi du ikke kan tage dig sammen? Nej, det er det ikke. Det er det værste, man overhovedet kan sige til en ADHD, det er, at man kan tage sig sammen. Fordi det er virkelig sådan, at man bruger al sin energi på at fokusere og koncentrere sig om de ting, som man har rigtig, rigtig svært ved. Og hvis man så prøver at for folk til at forklare en blandt andet på en anden måde. Jamen, hvis man stadig ikke forstår det, skal man så bare lade sig, hvor man forstår det? Eller skal man sige, jeg forstår ikke det her? Og så bliver folk sure på en, og så bliver de enige om at tage sammen. Hvad med dine forældre? Altså, har de også bare sagt til dig, at du skulle tage dig sammen? Det har de, ja. altså, det har de sagt gennem hele mit liv. Så ja, absolut, den tvang kender jeg godt. Du føler, at den her medicin hjælper dig til du ikke skal bruge kræfter på at fokusere så meget. Det kommer lidt af sig selv. Ja, lige præcis. Den giver et plads til at rumme ting. Når du nu kan se her med set i bagklogskabens lys, tror du, det ville have hjulpet, hvis du havde fået den her diagnose noget tidligere i dit liv? Absolut. Det ville have gjort en del forskel i, hvordan man står med hensyn til uddannelse og sådan noget ting. Så jeg er helt sikkert. Det ville have hjulpet mig rigtig meget. Tak til Daisy Madsen, fordi du fortalte din historie. Marianne Brechefra, er Daisy et typisk eksempel på en voksen, der har fået diagnosen ADHD? Ja, ud fra det, jeg hører her, så lyder det meget som jeg også hører mange af de unge voksne, som jeg sætter i behandling. At de har ikke kunne færdiggøre de uddannelser, de har været i gang med, og det at få opdaget, hvad deres problemstilling er, få medicin for den, og lære at håndtere deres hverdag, gør en markant forskel på, hvad de kan rumme, og hvad de kan indgå i af opgaver i dagligdagen. Hvad er det flere? Altså nu har du selvfølgelig kun hørt en lille bid, for hvad skal der til for at blive udredt? Altså hvor meget, er det bare et lille spørgeskema, eller hvordan gør man det egentlig? Altså, der er jo det, man kalder screeningsredskaber, spørgeskemaer, som man også bruger, som jeg også bruger, men der er ikke nogen diagnostiske skemaer. Det vil sige, det er en psykiater eller en neurolog, når vi snakker voksne, som skal ind og have en grundig gennemgang af, hvordan ens livsforløb har været, og vurdere, om de her symptomer har været til stede siden barndommen. Fordi de her skemaer er ikke specifikke. Man kan sagtens fejle noget andet, og så score positivt på et skema. Hvis man er dybt deprimeret, vil man score positivt på de fleste spørgeskemaer, man kan sådan finde frem. Så vil man også miste koncentrationen og ikke kunne tage sig sammen og alt muligt. Men det vil jo være episodisk. Her vil vi kunne se et mønster, der går tilbage fra teenageårene, skoleårene. Og det er det, der skal til, før vi begynder at pejle os ind på, at det er rigtig ADHD, der er tale om. Hvor tidligt kan man begynde at se, at der er et mønster for ADHD? Hvor små er børnene? Altså en ting er, hvad den psykiatriske diagnosebog siger, og lige nu der kræver man, at der skal være symptomer fra før 7-årsalderen. Den nye manual, der kommer fra USA, kræver kun symptomer fra 12-årsalderen. Og det skyldes, at især piger faktisk debuterer senere med ADHD-symptomer end drenge. Og derfor er der en underrepræsentation af piger, der er blevet udredt og sat i behandling. Er det så, fordi de ikke er så hyperaktive? Er det der, de bonger ud? Præcis. der er nogle andre symptomer hos piger end hos drenge. Sådan noget som at være hypersnakkende er et typisk ADHD-symptom for piger. Og der snakker vi om piger, der vitterligt ikke kan tie stille og har fået at vide hver dag i skolen, at nu skulle de altså tie stille. Så der er både de sådan lidt mere larmende, anmassende pigemodeller, og så er der også de meget tavse, dagdrømmende, stille ADHD-piger. Der findes også stille ADHD-drenge. Så der er ingen tvivl om, at forekomsten af ADHD kommer til at stige i de kommende år. Og det kan jo godt virke sådan lidt bekymrende for mig som fagperson, at medier og presse allerede nu er så lamslået over, at der findes en sådan diagnose, og at det skaber sådan et røre, at vi behandler den tilstand. Fordi sagen er jo, at lige nu går der rigtig mange fejldiagnostiserede voksne rundt, der spiser alt muligt andet psykiatrisk medicin, og som kunne få en meget større livslykke ud af at få den ADHD-diagnose, der måske ligger bagved, og få den type medicin, der passer til den diagnose. Ja, fordi hvis vi skruer tiden tilbage, så er det ikke så lang tid siden, at man snakkede om lykkepiller, altså piller mod depression. Og der blev der også, altså man taler hele tiden farver ny verden, vi skal tage medicin for at klare den moderne verden, og der mente man også, at alle i den moderne verden ville rende rundt og tage de her lykkepiller for at kunne klare det moderne liv. Men der er jo netop, og som du har påpeget tidligere, der er vel mange netop, der har ADHD, som går og tager antidepressiv medicin eller angstdæmpende medicin, som i og for sig, hvor det ikke virker rigtigt, men de tager det alligevel, men de kunne måske blive hjulpet af den her anden medicin. Hvis vi bliver ved medicinen, så noget af det, man tager, det er jo blandt andet Ritalin. I USA kalder man det kitty coke, altså børnekokain, som så voksne også får. Hvordan virker den helt præcis? Jeg bruger jo mere ordet ADHD-medicin, fordi for ikke at bruge firmanavne. Men det, som man skal forstå, er jo, at hvis man er den neurotype, som ligger i, at man har opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet, så virker stimulerende medicin, såsom kokain og amfetamin, det virker ikke speedende, det virker beroligende. Så det, der er paradokset, er, at for det første, når vi medicinerer, så medicinerer vi med meget små doser. Altså en tiende del af, hvad folk kunne finde på at misbruge, hvis de er ude i et natteliv. Så et helt døgndosis ligger omkring 100 milligram. Og det, der er i det, er, at man får ikke mere ud af at tage mere. Det vil sige, man får det fokus, jeg kalder det nogle gange for at få en opmærksomhedspanodil, fordi en kapsel varer 5 timer, og det matcher så måske den tid, man skal håndtere nogle opgaver, der er så understimulerende, at man ikke vil kunne gennemføre det uden. Så det vil sige, at det er noget medicin, der meget hurtigt virker, og så forsvinder virkningen efter nogle timer. Men det er en meget lav dosis. Ja. Og det er ikke sådan, at hvis man tager mere af det, så får man større effekt. Jeg bruger tit det billede, at hvis man forestiller sig, at intelligensen er ligesom et symfoniorkester med en masse indviklede instrumenter, så at pointen med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelse, at ens dirigenten er ham, der får orkestret til at spille. Ved ADHD, der går dirigenten på toilettet. Det vil sige, at man sidder med alle sine talenter, men der er bare ikke nogen, der får hele orkestret i gang. ADHD-medicinen gør, at dirigenten bliver til at stole på og er på podiet, når man skal bruge ham. Ja. Og så nytter ikke noget at tage ekstra meget dirigentmedicin, fordi hvis man har fået ham på, så er han på. Og derfor ser vi heller ikke et misbrug blandt voksne, der får stillet diagnosen. Ja, jeg vil lige sige til de lyttere, der er faldet ind, at du lytter til Radio 24/7's naturvidenskabelige program Tredje Planet fra Solen. Vi forsøger i dag at komme bag om ADHD-diagnosen. Med mig her i studiet har jeg psykiater Marianne Bredschefroy. Men vi har talt om nu her, der er blevet skudt i vejret, der måske er der 80.000 voksne, der skal have den her medicin. Er der så stadigvæk tale om, og nogle gange vi taler også om, at det er måske mellem 3-7% af børn, der i og for sig har de her symptomer. Giver det mening at tale om, at det er en udviklingsforstyrrelse? Altså er der noget galt, eller er det bare ligesom der er nogen, der er rødhåret, og nogen, der har fregnet? Altså, det er jo til stor diskussion blandt, skal man sige, også i psykiatrien, neurologien. Det, som jeg hælder selv til den forståelse, at vi har ikke at gøre med nogen sygdom eller en egentlig forstyrrelse, fordi når vi ser, at så mange som 5% af befolkningen har denne her profil, så skal man gøre sig klart, at når noget er meget genetisk overførbart fra forældre, så har vi ikke siden vi kom på jorden, har der ikke sket en voldsom ændring i vores arvemateriale. Så det ville være egentlig ret logisk, hvis det er sådan, at det er en speciel... Altså, vi er mere specielle end bare mennesker. Vi er forskellige typer mennesker. Og ADHD-profilen er en fantastisk vigtig profil for gruppens overlevelse, fordi det er mennesker, der tør være kreative, modige, skråstreg, dumdristige, er ekstremt udholdende, hvis de er i projekt, hvor der er rigtig meget at vinde, og derfor har en udholdenhed i farlige situationer, hvor mange af os andre i gruppen ikke tør være med. Så kan der være andre, der har andre profiler, og der kan vi snakke autismespektrumprofiler for eksempel. Men jeg tror, det bliver interessant, at vi begynder at blive lidt mere nuanceret i vores forståelse af, hvordan vi mennesker er, og hvor mange forskellige typer vi måske er. Så hvis vi skruer tiden tilbage til Ursavanden, så ville sådan en med en ADHD-profil være den, der tog ud og fik resten af flokken ud og nedlægge mammuten. Ja, en krigerprofil, ja. Eller en jægerprofil, ja. Måske. Men hun var måske ikke lige med til at rydde op efter festen? Nej, bestemt ikke. Godt. Så det er altså, at det er måske mere en mennesketype, som så bare har svære ved at begå sig i det her moderne samfund, der også bliver mere og mere individualiseret. Nu må vi se, hvad forskningen kan fortælle os om det i fremtiden. Ikke mere ADHD for i dag. Tak til psykiater Marianne Breds Chauffeur. Vi har alle hørt om dræbersneglen, der med glubende appetit gnasker sig ind på naturen i Danmark. Nogle har måske også hørt om dræbergoplen, der æder sildens føde og som ikke har nogen naturlige fjender. Men der er nok ikke mange, der har hørt om svovlormen. Men du har måske allerede lugtet til den. Hvis du synes, det har lugtet lidt af rådne æg på stranden, så har din næsebor stiftet bekendtskab med svovlormen. En ny invasiv art, der har ramt de danske kyster. Vores reporter Lasse Fosgaard tog til en voldsomt blæsende Odense Fjord sammen med marinbiolog og lektor Erik Christensen for at finde ormen. Har du fået øje på nogen, ja, Erik? Ja, den her. Hvordan ser det ud? Må jeg prøve at kigge? Ja, nu har du lige plummer det hele op. Ja. Ja, på trods af den nysgerrige reporter, så lykkedes det dog efter lidt graven at finde svovlormene, som Erik Christensen fandt for første gang i 2004. Dengang vidste han ikke, hvad det var for en orm, han havde fået fat i. Man havde ikke set dem i de danske farvande før, og den havde heller ikke et dansk navn. Men på grund af den fæle lugt af svovl, døbte Erik Christensen den svovlormen. Hvad var det, du så? Jamen, jeg så dens fækager. Dens, ja, lorte, rent ud sagt. Og de ligger overalt, og når man kan se dem, så ved man, så er der mange af dem. Hvad skal vi så gøre nu? Nu graver vi. Okay. Simpelthen en spade ned, og så graver vi op, og så finder vi den. Så prøver vi! Og der kom en ordentlig skovlfuld op der, og faktisk kan man allerede nu lugte en lidt særlig lugt, vil jeg sige. Hvad siger du, Erik? Ja, der er svovlbrinte her. Den er helt sikker. Må jeg lige prøve at stikke næsen ned i det? Ja, det må sige sig at være rigtigt. Det lugter sådan af en god, gammel prut. Ja. Er der en stor, fin en? Eller flere. Se, der er de. Der. Der er fangst her, på tredje spadestik, er det lykkedes at finde mindst 10 stykker. Okay. Hvordan synes du, det lugter, Erik, lige nu? Jamen, det lugter, som det skal. Så de her orme her. Med noget svovlbrinte. Ja. Jeg røg den af. Skal vi gå ind med den her, så vi kan komme ind i firehjulstrækkeren? Ja, så er vi tilbage i firehjulstrækkeren med snøftende næser. Ja. Og Ja, Christensen, han sidder her med et lille akvarium på skødet. Nu når vi sidder og kigger herud på Odense Fjord, hvor mange orme tror du, der er her? I hele området? Jeg skal jo regne lidt. Hvis jeg siger, at der er 1000 per kvadratmeter, så det er 100 millioner, det er 2 milliarder. Hvorfor er det, at den er en trussel for det danske havmiljø? Jamen, den vil jo ændre biodiversiteten, det vil sige, at den ændrer artrigdommen i vores fjorde. Den vil muligvis påvirke den måde, vi skal vurdere vores vandmiljøplaner fremover. Så der er grund til at tage sig jagt og holde øje med den her orm. Kan du nævne nogle eksempler på en plante og et dyr, som er truet af svovlormens tilstedeværelse? Ja, vi har den almindelige frønsorm, en lille orm, som var meget hyppig her før. Lige vi kigger her, der var der 2.000 per kvadratmeter, før svovlormen kom ind. I dag er der omkring 200 per kvadratmeter. Og muligvis er ålegræsset også påvirket. Ålegræsset gik tilbage, meget tilbage i Odense Fjord, lige præcis da svovlormen kom ind. Så der er noget, der tyder på, at der er en sammenhæng. Vi har ikke bevis endnu, men der er måske en sammenhæng. Og hvad er det så, ålegræsset betyder for vandkvaliteten her i Odense Fjord og i andre fjorde i Danmark? Ja, ålegræsset, det er jo en skov på havbunden. Og det vil jeg sige, at den i sådan en skov findes der masser af dyr. Der findes krebsdyr, tangelopper, der findes rejer, der findes tangnåle og der hundestejler. Så der er en mangfoldighed af liv. Forsvinder den, så får vi en ørken. Og det er jo som at sammenligne en regnskov og en ørken, når der er ålegræs, der ikke er ålegræs. Og i den barbund, den ørken, vi har her, der findes der kun nogle enkelte orme. Altså, ja, nu er den her, den findes jo i stort tal, men der er ikke mange arter. Det er kun én art, eller få arter, der er der. Og hvordan vil du karakterisere svovlbrinte? Hvad er det for en slags gas? Men svovlbrinte, det er jo en ekstrem giftig gas for alle levende organismer, fordi den går ind og påvirker åndedrættet. Får man for meget svovlbrinte, så blokerer den ens evne til at optage ilt. Så man dør af det. Mennesker dør ved ret lave koncentrationer. Vi kan lugte det, fordi vores næse er den bedste sensor til svovlbrinte, så bare er der få molekyler, så kan vi lugte det. Og det vil sige, at alle de organismer, der er i havbunden, de vil dø, hvis de ikke har noget, som kan forhindre det. Og det har den her. Den kan tåle det. Den kan leve i svovlbrinte vand i 3 dage uden at dø. Men det kan andre arter ikke. De vil dø. Ja, så Danmark er faktisk blevet ramt af en ny invasiv art, som er i massive mængder i stil med dræbersneglen og dræbergoblen. Om den vil blive lige så kendt som de to, er jo ikke til at vide. Men den er her i hvert fald måske endda i større mængder end de andre. Specielt dræbergoblen, som ikke findes her i store mængder, men den her, den er massivt til stede og i million milliardtal. Er der noget, vi kan stille op mod den her invasion af svovlorm? Kan vi smide dem ud igen, eller tilintetgøre dem? Ej, skal vi til at smide dem ud, så skal vi i hvert fald have mange til at grave fjordene op. Nej, der er ikke noget at gøre. De er for at blive, men vi kan ikke komme af med den aldrig nogensinde. Svovlormen har ikke fået meget omtale i danske medier før. Hvorfor har vi ikke hørt om den før, og tror du, at den kan blive et hot samtaleemne i stil med dræbersneglen og dræbergoblen, som danske folk godt kender en del af deres ordforråd? Mm-hmm. Ja, altså grunden til, at den ikke har været i medierne, det er fordi, vi har ikke kendt den for 6-7 år siden. Og der er ikke nogen, der har vidst noget om den før, og vi er de første, der arbejder med den. Så det giver sig selv. Er ikke nogen, der kender noget til den, jamen så hører man ikke noget om den. Og ja, den bliver nok ikke som dræbersneglen i vores ordforråd, fordi den spiser ikke vores haveplanter. Vi træder ikke i den, når vi går en tur i skoven. Og vi træder heller ikke i den, ja, det gør vi måske, når vi er ude at bade, men vi opdager det ikke. Så det er mere rent forskningsmæssigt, vi må se på, hvad betyder den for vores miljø. Ja, Christensen, nu sidder du her med de sprællende orme i skødet, og nu skal vi snart tilbage til Syddansk Universitet og tilbage til dit laboratorium. Hvad er det, du vil undersøge de her 15 grønne fætre for? Ja, vi vil tage dem hjem i laboratoriet. Ja, de skal snart hjem, fordi de begynder at svede snart. Men vi tager den hjem, og så har vi nogle akvarier, som er meget, meget tynde, hvor 1 cm tykke akvarier, hvor vi har puttet noget af det sand herfra i. Så laver vi den gravsted dernede i, og så vil vi undersøge, hvor meget og hvordan de skaber den her svolbrintedannelse. Og det gør vi ved at injicere radioaktive isotoper. Og så følger vi den isotop, hvor meget den bliver omsat af de her bakterier. Og så kan vi kortlægge, hvor og hvor tæt på de her orme svolbrinten dannes, og i hvilket omfang det sker. Når vi har de akvarier, så ser vi også netop det her hvide svolbakterier på overfladen. Og det er helt tydeligt. Hver gang vi putter de her orme ned i, så får vi de hvide bakterier på overfladen. Når ormen ikke er det, der er ingen hvide bakterier. Og hvordan er det så med ilten i sandbunden, når den er til stede? Der er mindre. Altså ilten bliver presset længere op, så der er stort set ingen ilt nede i bunden, når den her orm er der. Hvor det i meget højere grad, hvor frønseormene er der, så er der meget mere ilt, for de pumper masser af iltet vand ned. Bunden bliver lidt iltfri og noget stinken. Den her svovlorm, som I så har fundet her, det er jo normalt en, som hører hjemme langs den nordøstamerikanske kyst. Hvordan tror I, at svovlorm er kommet den lange vej fra USA til Odense Fjord? Ja, altså der er jo nok kommet et skib fra Nordamerika. Et skib med noget ballastvand. Det bruger så nogle containerskibe gerne, hvis de ikke har noget last. Og det er så blevet smidt ud. Og første gang, den er set her i Europa, det var i Skotland omkring 1980. Og omkring 90, der fandt man en Ringkøbing Fjord. Men i det indre danske farvand har den ikke været, indtil vi fandt den i 2004. Og den har så haft det svært med at komme omkring Skagen, men den er nået rundt, og nu er den alle steder i den danske farvand. Og jeg ved, at da du har kigget på udbredelsen af svovlormene, der har du så brugt Google Maps. Hvordan kan det være, og hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, da vi var ude på et tidspunkt og grave de her orme, det var sådan et stort område, der kunne jeg se, at hele bunden var purpurfarvet. Og det var et stort stykke, jeg kunne se, det var purpurfarvet. Jeg tænkte, jamen lad os da lige prøve. Så gik jeg ind og tog Odense Fjord på Google Maps, eller ikke Google Maps, Google Earth, og zoomede ind på den del af fjorden. Og rigtig nok, der var purpurfarvet i store områder, og så man kunne faktisk se effekten af de her dyr helt op fra en satellit i rummet. Så det synes jeg er ret imponerende. Så det vil sige, at en lytter af Radio 24/7 kan gå ind og skrive Odense Fjord i søgefeltet, og så se det samme fænomen, som du så? Ja, hvis man zoomer ind de rigtige steder, det er det lavvandet ude langs kysten, og der kan man se sådan et purpurskær på bunden. Ja, du kan jo selv prøve efter, som Erik Christensen her siger. Skriv Odense Fjord i Google Earth og kig nærmere på strandkanten. Der, hvor de lilla linjer er, der har du svovlormene. Det var vores reporter Lasse Fosgaard, der stod for det indslag. Der blev klappet og grinet og klappet igen, da videnskab.dk kåret årets danske forskningsresultat. Og selvom der var mange tankevækkende og sjove resultater, der kandiderede til prisen, så var det en stor genetisk screening af sklerosepatienter, der løb med den. Her fortæller Annette Bank Utorai fra Dansk Multiple Sklerosecenter på Rigshospitalet, hvad forskningsresultatet gik ud på. Det var resultatet af en stor international undersøgelse, hvor vi har undersøgt en meget stor gruppe af sklerosepatienter, 11.000 og 12.000 kontroller. Og der har vi undersøgt med den hidtil største genetiske undersøgelse inden for sklerose, hvor man undersøgte hele arvemassen, hele genomet for over en halv million genetiske variationer. Og ved den her meget store omfattende undersøgelse, hvor 23 forskningsgrupper fra 20 forskellige lande deltog, har man fundet 29 nye gener, der har betydning for det at få sklerose. Og samtidig har man reproduceret 23 tidligere viste gener, der har betydning for sklerose. Så I har kunnet se, at der var 23 gener, som I tidligere har haft i kikkerten. Det kunne I så bekræfte. Det er rigtigt nok. De spiller med her. Og så har I kunnet så identificere 29 andre. Hvad betyder det så for medicinudvikling og det hele taget for måske at forebygge eller bekæmpe sygdommen? Vi må erkende, at det vi har fundet, det er gener med lille selvstændig effekt, så vi er ikke nået til sådan et niveau, hvor man kan screene raske for, om de vil få sklerose, og heller ikke familiemedlemmer til folk, der har sklerose. Men det, vi i første omgang kan bruge det til, det er til at kunne udvikle ny medicin, og det er selvfølgelig medicinalfirmaer, der kan gøre det her. Vi har fået en meget vigtig viden omkring mekanismerne for det at få sklerose. Så det er det vigtigste, vi har fået nu. Men undersøgelsen giver så også muligheder for at forske videre, og det gør vi i samarbejde også med andre forskningsgrupper, også med forskningsgrupper fra andre sygdomme, andre autoimmune sygdomme, altså hvor sygdommen angriber kroppen selv, ligesom sukkersyge og tarmsygdomme, for eksempel morbus Crohn. Vibeke Hjortlund, chefredaktør på videnskab.dk, det er jo brugerne, altså brugerne af sitet videnskab.dk, som har stemt om det her. Hvor mange har stemt? 2563 har stemt, og det er vi tilfredse med. Vi vil selvfølgelig gerne have det med mange flere, men i forhold til, når man sammenligner med for eksempel Gallup og de andre meningsmålingsinstitutioner, hvor meget skal der til for, at noget er validt, så må man sige, jamen, det er i hvert fald godt nok. Det er over dobbelt så mange, som man konkluderer meget bestemt på i sådan nogle sammenhæng. Så tallet er godt nok for os. Vi er glade for, at så mange er kommet på banen og har givet deres mening til at kende. Jeg er ikke i tvivl om, at det er vores mest aktive brugere. Det er sådan dem, der i særlig grad er engageret i videnskab.dk. Og når vi taler om brugere, ved du noget om jeres brugere? Hvad er det for nogle læsere, I har på sitet? Vi har mange forskellige brugere på sitet. Altså, vi har omkring en tredjedel af vores brugere er unge. Rent faktisk, de er under 24. Vi har mange veluddannede brugere, fordi vi ved, at mange forskere og universitetsfolk også godt kan lide videnskab.dk. Der er også nogle ældre, så vi har sådan en meget blandet skare. Og i virkeligheden tror jeg, det er udtryk for, at folk generelt er utrolig interesseret i forskning. Altså, der er en kæmpe interesse for forskning. Man vil gerne vide noget, man er nysgerrig, vil gerne blive klogere. Vi vil gerne være med til at bære den gode forskning frem. Så er vi nået til sidste del af atomets historie. Fremtidsperspektiverne er enorme, når vi taler om kvantefysik. Man kan lave supercomputer og måske på sigt kunne beame et menneske fra et sted til et andet via teleportation. Hvordan det hænger sammen, kan du høre her. I sidste uge hørte vi Niels Bohr konkludere, at man kan blive svimmel ved perspektiverne i kvantefysikken. Det må man sige, at han havde ret i. Hvis vi kigger på Niels Bohrs kvantefysik, som var i højeste grad, og det vil vi komme til lidt senere, men det var højeste grad grundforskning. Man regner med i dag, det er 30% af verdens bruttonationalprodukt. Så ja, det kan godt være, at det begynder som grundforskning, men det ender som noget, vi bruger af det samme. Så lad os fortsætte lidt med grundforskning, fordi det kræver i hvert fald 200 år, til vi kommer til noget, som vi kan virkelig bruge til noget. Men før vi når dertil, måtte forskerne løse problemet, som Einstein og Bohr havde diskuteret flittigt. Hvordan man skal forstå verden. Er verden sandsynlig, eller er den 100% beregnelig? Det problem kunne en britisk fysiker løse. Sådan set den sidste del, og det er mere kvantefysikkens historie end alt andet, kommer så sent som 1964, og det næst sidste skridt, hvor der er en fuldstændig skør skot named John Bell, som sidder ned på CERN, og han kan se rent teoretisk, at det er en måde at løse Bohr Einstein. Og det han kan finde ud af, det er nogle resultater, som måtte respektere visse uligheder, hvis vi har et deterministisk teori, som Einstein troede, hvor vi antager, at den også har den naturlige relation imellem årsag og virkning. Og nu skal jeg faktisk på radio gøre en eksperiment. Fordi vi skal også forstå det der med årsag og effekten. Nu har jeg en lighter, en ganske almindelig lighter, og så sætter jeg min hånd over lighteren, og så tror jeg, at man hører, at jeg tænder for den. Au! Det gør ondt. Og hvis det er sådan, at der kommer en årsag, og det gør ondt, så er jeg ikke dum. Men hvis først det går ondt, og så kommer årsagen, så er verden dum. Og det kan vi ikke tåle. Vi skal insistere på, at årsagen kommer før virkning. Så Bell lavede den ganske naturlige antagelse, at vi havde den normal årsagseffektvirkning og determinismen, og han sagde, så må der et eksperiment have disse her resultater. Igen, det kunne ikke måles på det tidspunkt i 64, det skulle vente til 1982, hvor franskmand Alain Aspect lavede de relevante eksperimenter og opdagede helt klart, Einstein tog fejl, Niels Bohr havde ret. Og det vil sige, når vi kommer ind på kvanteverdenen, så er vi nødt til at opgive enten kausaliteten eller determinismen. Og mit valg er selvfølgelig at opgive determinismen og insistere på kausaliteten. Men tænk for trist, det kunne være, hvis vi målte alle mennesker på jorden og alt muligt, og sagde, jamen så ved vi, hvad fremtiden vil være. Det gør vi ikke, og det vil vi aldrig gøre. Så vi lever i en ikke-deterministisk verden alligevel, selvom fysikkens grundlov er måske deterministisk. Det er noget, man kunne kalde en emerging phenomenon, hvis man vil. Så nu har vi en særlig slags af ikke-deterministisk teori i kvantemusik, og man skal forholde sig til det. Vi står altså ved et punkt, hvor den deterministiske vej er lukket, men i kølvandet på svaret følger et nyt spørgsmål. Hvordan kommer vi videre? Det er blandt fysikere sådan set to eller tre skole. Det er en, som har meget filosofiske indgangsvinkler, og de vil meget gerne bekymre sig over det. Jeg vil sige, Gud vil sige det, men helst over en ordentlig single malt whisky og sent om aftenen. Så er det sådan den Feynman-skolen, som siger, shut up and calculate. Simpelthen hold kæft og gør din regnestykke færdig. Og det er ligegyldigt. Hvis den virker, så virker den. Så det er muligt at tage den holdning, at lad os simpelthen acceptere, at det virker, og lad være med at spørge alt for meget om, hvad det betyder, for det kunne være, at det er mere, end vi kan forstå. Det er en af mine lærere, Eugene Wigner, som fik Nobelprisen for en meget matematisk form for fysik, som sagde, at det, at matematikken altid forklarer den fysiske verden, er en gave, som vi ikke forstår og ikke fortjener. Og vi skal bare være glade for, at vi bruger det. Og det er en meget pæn måde at sige, hold kæft og regne. Så det er den ene. Men det er en tredje vej. Og den tredje vej er, hvordan laver vi den næste skridt? Fordi det er ikke, at vi gør den første og den anden, så er den tredje udvikling fuldstændig evident og klar. Vi skal bare gøre det. Nej, nej, nej, nej. Det er lige så meget inspiration som alt andet. Og hvor kommer inspirationen fra? Man skal have en god idé. Den bedste måde, jeg kender, er, at man har en intuitiv verdensbillede. Man har sit egen intern verdensbillede af, hvordan ting hænger sammen. Og jeg kan ikke bevise det, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men det er en inspirationskilde til, hvor man skal kigge efter den næste. Det handler altså om at få den gode idé. Det forstod fysikerne på Bohr-instituttet allerede i 30'erne. Det har de brugt til at lede os hen til den nære kvantefysiske fremtid, der byder på en supercomputer, som i sin første udgave vil være 1000 gange hurtigere end dem, vi kender i dag. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Eller hvad med teleportation? Beam me up, Scotty. Download for eksempel en fysisk nøgle til din lejlighed, når du har låst dig ude. Højt til loftet, siger vi altid. Det er, vi kan have skøre idéer. Og hvis vi kigger på billedet bag dig, der hvor vi har Bohr og Heisenberg og Pauli og Gamow og Landau, så vil du se to andre ting, som er lidt sjovt. Den ene er en trompet, og den anden er en kanon. Og Heisenberg har trompetet, og ideen var, når det var seminar her, hvis det var noget rigtig spændende, så var Heisenberg trutte på trompeten. Og Pauli, som var verdens mest kritisk fysiker, han havde en kanon. Og ideen var, hvis det var noget, som sagt, han var virkelig sindssygt galt og fuldstændig forkert, så ville han affyre kanonen. Så det er en lang tradition her, at man støtter med trompeter og alt muligt, det rigtig går. Pauli var verdens mest kritisk fysiker. Og det var en par af hans citater, som har virkelig, virkelig blevet berømt. Den ene var en meget tåget seminar, han var frygtelig utilfreds. Og det, han siger på tysk, er nicht einmal falsch. Det var ikke engang forkert, fordi det var ikke klart nok, det hører. Men hans allerbedste var en ung mand, som holdt en seminar, og når det var færdigt, Pauli snakkede med det andet, sagde, ja, tænk, så ung og allerede så ukendt. Jeg tror, det var spændende atmosfære, men det har været altid været meget, meget positivt, og det var simpelthen Niels Bohr, som sørger for at den meget positive atmosfære. Og det er noget, vi er utrolig stolte af, og noget, vi vil gerne bevare. Det her også har, jeg mener, det er en meget abstrakt diskussion, og det har ført til igen nogle i øjeblik grundforskningsresultater med spændende perspektiver. Kvanteteleportation, at vi kunne simpelthen lave Star Trek, beam me up, Scotty, sådan ting. Så det er en vis mulighed, som kan realiseres, faktisk er realiseret her på stedet på Blejdomsvej. Eugene Poltik og hans eksperimentalgruppe, men kun med meget, meget simple systemer. Vi skal ikke regne med, at vi kan komme fra her til Aarhus med teleportation. Jeg er bange for, at vi skal bruge IC4 et stykke til endnu. Og den anden mulighed, som folk også arbejder meget hårdt på, er kvantecomputing. Meget, meget spændende. Og de er begge to en effekt af noget, det hedder quantum entanglement, som er en utrolig spændende idé. Men med alt det her, så tror jeg, at vi kan sige med rimelig stor sikkerhed, at vi er helt tilbage fra Lucretius og Demokrit, og op igennem Bernoulli og alle de andre, med store bidrag fra kemikere og fra fysikere og fra matematikere. Så har vi fået et rimelig nuanceret og, så vidt som vi kan se, fuldstændig korrekt beskrivelse både af atomernes virke og atomarstruktur, og måske allervigtigste, hvordan atomerne kan sættes sammen til at lave spændende molekyler, og hvordan faktisk vi kan i dag regne ud om, hvordan vi skulle skabe nye molekyler, som kunne have meget gavnlig virkning. Det begyndte som filosofisk tankegang, det bliver til elementær grundforskning, men til sidst kommer det altid til anvendelse, forhåbentlig for det gode. Det var professor i fysik Andrew Jackson, der forklarede om atomfysikkens vilde idéer. Dermed er vi nået inden på begyndelsen af atomet. Det var med andre ord sidste del af serien om atomet, der var produceret af Jonas Hall. Hvis du er gået glip af nogle af afsnittene i serien, kan du gå ind på Radio 24/7's hjemmeside. Klik dig videre ind på 3. planet fra solen. Her kan du podcaste vores tidligere programmer. Du kan også finde 3. planet fra solen på iTunes. Og nu skal vi se på et usandsynligt grimt dyr. Den har ingen pels. Huden er rynket og gennemsigtig. Ud af munden stikker to lange, skarpe fortænder. Jeg taler om nøgenrotten med det latinske navn Heterocephalus glaber. I oktober fik den kortlagt sit genom. Den er nemlig meget interessant i forskernes øjne. Ikke fordi den er grim, men fordi den ikke kan føle smerte. Den kan blive op til 30 år gammelt, hvilket er meget gammelt for sådan en lille pattedyr, og så kan den ikke få kræft. Og det var netop modstandsdygtigheden over for kræft, som afstedkom kortlægningen af dets genom. Kortlægningen viste, at den havde hele to meget effektive bremser, der kontrollerer, at celler ikke deler sig ukontrollabelt. Det betyder, at det lille kræ har et veludviklet forsvar mod at udvikle kræft. Og det er jo interessant for os mennesker. Rotterne lever sammen i store kolonier under jorden på den afrikanske savanne. Og ligesom myrerne er der kun én hun, en dronning, som parer sig med 2-3 udvalgte hanner og avler nyt afkom. Resten af koloniens indbyggere fungerer enten som soldater eller arbejdere. Nu har et nyt studie offentliggjort i BMC Evolutionary Biology vist, at hanner, hvad enten de får lov til at parre sig, eller aldrig så skyggen af en hund, eller om de sneser ud til en parring med en hund fra en tætliggende koloni, har en usædvanlig dårlig sædkvalitet. Kun omkring 10% af sædcellerne var i det hele taget i stand til at svømme. Og ud af disse 10% var kun 1% af sædcellerne decideret hurtige svømmere. Biologiens verden taler man om sædkonkurrence. Her konkurrerer sædcellerne mod en artsfælles sæd om at komme til at befrugte ægget. En af strategierne for at nå det mål er hurtigsvømmende sæd. Men altså ikke for nøgenrotten. Her sidder konkurrencen sat helt ud af spil. Det har åbenbart ikke givet de få hanner, der passer med dronningen, en evolutionær fordel at have mange meget hurtigt svømmende sædceller, og derfor er det næsten forsvundet ud af nøgenrottens sæd. Så ikke nok med, at nøgenrotten er ualmindelig grim at se på med vores øjne, så er der ikke meget spredt i den sædceller. Men gammel, det bliver den. Hvis du bliver klogere på nøgenrotten, så kan du læse mere om det på Experimentariums hjemmeside. Så når vi ikke mere i dag. Skriv til os på Facebook. Du kan finde os på Radio 24/7/3. Hvis du har ros, ris eller videnskabelige spørgsmål, du måske vil have svar på. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby.